ومن بعده الآمين المأمومين للآمين. İkinci mesele. İkinci mesele. Amin'den soruyor. Bu mesele hilafiyye. Hilafiyye. Bunu belen savda amin diyse bu da olur. Kalbi de köyü de bu da olur. Bunun ehemmiyeti yok. Lakin belen avaz ile cehr ile amin demek bu bundan afzaldır. Bas afzaliyeti var. Ama namaz fasit olmaz. Namaz batil olmaz. Aminni cehren amin demese günah olmaz. Bu kalemez. Namaz fasit olmuyor. Siz de amin deyin kalbinizde. Ben amin diyorum cehren. İkalesi okşar. Bu da olur, bu da olur. Ama bazı hilafatlar var. Bazı hilafatlar var. Buna amel yapmasa günah oluyor. Masiyet oluyor. Sure-i Fatiha'nı bazıları okun gizler ve bazıları okumen gizler demek hilaf. Buna amel yapmak lazım değil. Buna okumak lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizler için peygamberlerde yubardı. Beşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen munira. Bu ne amel yapmak lazım? Hocam cehride de okumak lazım mı? Cehri, imam cehri okuduğu zaman. Her hal olsa. Her hal olsa. Cehri olsun, sirri olsun, imamni avazı kulağınızda kirsin. Girmesin, her halde Sure-i Fatiha'yı okumak lazım. Sure-i Fatiha'yı okumasa namaz namaz olmaz. Bu Resulullah'ın sözleri. Benim sözüm değil. Benim sözüm değil. Şimdi Hanefi mezhebinde kıyamdayken hareket sever, iki sever yapıldığı zaman namazı bozma diyorlar ama Şafii mezhebinde bakıyoruz bazen örtüler alıyorlar, tekrar örtüyorlar, tekrar alıyorlar. Bu amel, amel. Bu ameli ziyade, ameli ziyade bu iki şey oluyor. Bazısı zaruret, bazısı gayri zaruret. Zaruretini değil. El-fi'lu fissalat yufsidu s-salat. Gayri zaruret caiz değil. Ya seyyidi, el-fi'lu fissalat yufsidu s-salat. El-fi'l kesir. Fahimtu kelamu. Fahimtu kelamu. El-fi'l kesir. Ameli kesir. Ameli kesir. Ameli kesir. Fi hak el-ikrah fi hada el-mescid. Hocam. Namazın kılınışını Resulü Efendimiz tarif ediyor, Yusuf Efendimiz tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz tarif ediyor. Cenab-ı Allah namazı kılın diyor ama mezhepte tarif ediyor. Bu nasıl oluyor? Bir diyelim bir kişi kılın diyor. O zaman bu gideki sonra Müslümanlar anlamadı, hepsi gidiyor. Anlamadı. Yani fi Türkiye ma yukiliğunen el-Fatiha. Yani li-ecri yutabi'ul el-imam. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya çok hamd olsun. Sizlerin bahtleriniz Cenab-ı Allah'ın nezdinde çok iyiymiş. Cenab-ı Allah sizlerini burada geldirdi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Hac münasebeti için. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ومنافع لهم ندر مفسر لر ديور لر ومنافع لر ليشهدوا منافع لهم يعني ديني أخلاقي معاملات بعضي نواقص شيء لرني بيردن تعليم المك مكة مكرمة شوق مباركة Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun evi burada var. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ile beraber bu evini bina etti. Bu zemzem-i mübarek buradan çıktı. Beytullah'ın etrafında tavaf yapmak burada var. Daha başka bir yerde yok. Alem yüzünde her bir yerde, her bir makam, her bir kabristan, her bir mesela mezarat, şeylerini bir kimse tavaf yapsa müşrik oluyor, kafir oluyor. Tavaf yapmak burada var. Başka yerde yok. As-Safa ve'l-Merve bu arının arasında sa'y yapmak burada var. Başka yerde yok. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burada veladet öldü. Burada uzat-ı mübarekte ikra ismi rabbikellezi halak burada nasir öldü. Ya eyyuhal müddessir kum feendir burada nasir öldü. Ya eyyuhal Resulü belliğ ma unzire ileyke min Rabbik burada nasir öldü. Fasta' bima tu'mer ve enzir aşiretekel akrabin burada nasir öldü. Bu Mekke-i Mükerreme çok mübarek yer. Burada siz geldiniz, çok çok size Cenab-ı Allah'da hamd yapmak ediniz vacip. Çok hamd yapınız. Cenab-ı Allah seni burada geldirdi. Burada bu nevâkıslarınızın talim yapınızla. Ben Türkiye kardeşlerimde, Türk kardeşlerim ve Türkiye'de var kardeşlerim de bir şey tuhmet ya nakslik ya cahillik bir şey demiyorum. Estağfirullah. Estağfirullah. O yok. Hemimiz Müslüman, hemimiz kitab-ı sünnette amel yapıyoruz inşallah teala. Lakin bu ayıp kimde olur? Bu ayıp. Kimin hakkında bu ayıp? Hocalarının hakkında. Ammetin nas. Başka halaklarının şeyiste bir günah yok. Bir günah yok. Günah kimde düşüyor? Hocalara düşüyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun ayeti mübarekleri, hadisi mübareklerini biliyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar. Ne için halkta içilmiyorlar? Ne için bildirmiyorlar? Maaş kesiliyor. Mesela dünyevi oldu. Nasreddin Albani. Mezhepçi, Nasreddin Albani mezhepçi. Ben akidem kitab-ı sünnet. Senin söylediklerinin aynısı onu söylüyor. Aynısı onu söylüyor ama ceride. Gerek yoktur diyor. Ben sizden bir sual soracağım. Bir sual. İki değil, bir. Bak. Buna cevap verin. Cenab-ı Resulullah'da ittibak etmek lazım mı? Ya Nasreddin Albani'de ittibak lazım mı? Hayır. Onun mezhebe gerek yok hocam. Onun mezhebe hiç gerek yok hocam. Tamam. Bunun mezhebe gerek yok. Resul Efendi bizim önceden yapacaksak evet. Mezhebe hiç gerek yok o zaman. Gerek yok. Tamam. O zaman niye çıkıyorsun? Esasen ben size bir söyleyeyim. Bu mezhebinin gerekliliği yok demek bu zor. Zor söz bu. Bu çok kalabalık olur. Lakin ben size böyle anlatırım. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizini kendisiye ittiba etmek ve ondan sonra dört halife-i mübareklerde itmek emri yaptı. Dediler ki, bana hocalar biliyorlar. Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyine min ba'di. İştikizler mi bu sözle? İşitmiş bir kimseler var mı? Aleykum bi sünneti, yani hoca efendi var. Aleykum bi sünneti وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجس عليكم بسنتي ماني سنتنا اتباع دينكم واندن سونغرا جناب رسول الله وفات اتمشيدن دان سونغرا كيمدا اتباع تريس و عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ماني خليفة لريم دور ابي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا والترد خلفاء الراشدين هنا اتباع اتبكى جناب رسول الله بذل أمر يبطي إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل اتباع اتبكى جناب رسول الله أمر يترد أمر يترد وحديث شريطا معلوم ليور ومزاهب لرني لزمي لكن بو Cenab-ı halkalar için, bildirmek için bir hocalar. Hocalar, İmam Ebu Hanife zamanında bir hoca, büyük hoca. İmam Şafii o zamanında büyük hoca. İmam mesela Ahmed bin Hanbel o zamanında büyük hoca. Fulani zamanı. Hocam Resulullah mı çıkmış hocam? Naam. Resulullah Efendimiz'e tabi olmamış mı hocam? Yok tabi. Lakin bazı... Şeriye şeriye dörtler kitab-ı sünnet İsmail Mehmet Siyasi Baba. Kitab-ı sünnet Hamed'in yukarı. İcma o ittifak bağlı. Onlar bir kez sözünün olduğu için ulemalar biz ona tabi oluruz. Estağfurullah. Kitab-ı sünnet Hamed'in yukarı. İcma-ı ümmet bağdır. Bir yol tapılmasa ondan sonra. Eğer Kur'an-ı Kerim'den yol tapılsa icma-ı ümmet yok. Yok icma-ı ümmet. Taşlar. Yol tapılsa Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften yol tapılsa icma-ı ümmette karamak yok. Ben. Biz ne bu zamanımızda? Hocalarımız yok mu? Var. Bu zamanımızda hocalar. Mesela bu memleketi Arabistan Suudi'de en büyük hocası Fadilet-i Şeyh Abdülaziz bin Abdullah bin Baz diyor. Abdülaziz bin Baz. O memleketi Suudi'nin baş müftisi. Baş müftisi. O bu zamanın hocası. İmam Ebu Hanife'de o zamanında bu kebir zamanın müftisi erdi. İmam Ahmed bin Hanbel'de o zamanında bu kebir müfti erdi. Bu da hamesi de ittiba etmek yok. Kur'an-ı Kerim sünnet-i Resulullah beraber ilse merhaba. Alel ras vel ayn. Beraber kelmese yok. Bu şeyler var. Bu benim sözüm. Kur'an-ı Kerim'de beraber gelse onu almam. Beraber gelmese onu almam. Ya seyyidi, ya seyyidi. Bir hanefi, asma şöyle. Bir hanefi bir kimse. Kur'an-ı Kerim'de amel yapsa, hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de amel yapsa, hanefilik mezhebinin tealimleri de amel yapmasa, bunda hanefilikten çıkmıyor. Daha ona ecri var, hasenatı var, ne için? Hem Kur'an-ı amel, Kur'an-ı Kerim'in emri de amel yaptı, hem İmam Ebu Hanife'nin kalemleri de amel yaptı. Çünkü bu söz diyorlar, اِذَا قُلْتُ قَوْلًا ben bir sözünü söylesem, Kur'an-ı Hadis'te onu peşren gizler. Beraber gelirse uçuran amel yapın, beraber gelmezse uçuran amel yapın. İman. Şimdi Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de talim vermek tamam dünyada var hocalarının vazifesidir. Kur'an-ı Kerim hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi mübarekleri. Lakin el-ulama نصفه يقرؤون الكتاب الحنيفية على مذهب الحنيفية يقول لهم ولا الشافعية يقولون على مذهب الشافعية لأجل الصلاة لأجل السنة لأجل الصوم لأجل كله في الاختلاف والرأي ولكن رأي. أسأل الآن هذا الشخص لأجل أضحية في هنا من جاء بعض الحجاج في رمضان النية بالإفراد هل عليهم الضحية أم لا؟ لا. الأضحية نوعان. اتخيل اليوم. قربان وشين؟ قربان وشين شنو؟ قربان وشين؟ بو آدم سوريو. بندخل رمضان دار. كيم جالسة وقت. بو وقت إفرادة جدار. قربان دشمش. هجنين؟ şurutlarından söylesek olur. Lakin evvel mukaddime akidemizin esas yapmak. Akidemiz bozuk olsa hacimizin faydası yok. Hacimiz kabul olmaz. Umremiz kabul olmaz. Namazımız kabul olmaz. Evvel akidemizi düzeltmekimiz lazım. Doktorluk. Doktorunun yanında bir karşıda bir meriz, bir hasta bir kimse gelse doktorlar dese ki ben başım ağrıyor, bana ilaç ver. bu ilacılıyor, karını uçur. Olur mu? Onu başı ağlıyor, bu ilacılıyor, karını uçur. Olur mu? Olmaz. Evvel o başını tuzutmak lazım. Böyle. Evvel ilm, Kur'an-ı Hadis. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ. يقول الله تعالى مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. سورة آل عمران'da. Evvel ibadetimiz ne? Esasını mehkemlemek, ondan sonra şurutu el-hac, kurban meseleleri, ifrad meselesi, temettü meselesi, Kiran meselesi, sonra oluyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oluyor. Ama bu hocanı soramış söyledi. Bir kimse gelmiş Ramazan ayında. Ramazan-ı Şerif'ini burada tutmuş. Bayram namazını burada yapmış. Bayram namazından sonra hacca kadar Mekke'den çıktı mı ya çıkmadı mı? Evvel bu sual var. Ne? Çıktı, Medine'de vardı, Medine'den bir Abar Ali'den, Zilhuleyfe'den ihram yaptı, geldi, iki bayraminin arasında bu müfrit olmaz, bu mütemettü oluyor, buna kurban var. Eğer çıkmadı iki bayraminin arasında Mekke'den çıkmadı, burada durdu, hac yaptı, bunda kurban yok. Hac kurbanı yok, kurban iki kıl oluyor. Kurban iki kıl oluyor. Birisi hac kurbanı diyorlar. Ya hadi temettü'ninki yahut kiran'ninki. Kirana bir kurban var, temettü'e bir kurban var. Bu zamanda kiran yok. Ne uçur? Kiran'nin şartı koyununu ya devesinin ya inekinin ya hukuzunun kendisiyle beraber memleketinden geldirmek lazım. O yok bu zamanda. O yok bu zamanda. Bir kimse geldirdi mi? Bir koyun, bir inek, bir şey geldirdi mi? Yok. Bir teyara ile lacana. O zaman kiran yok. Baki baki temettü. Baki temettü. Baki temettü. Temettü bir kimse yapsa ona kurban var. Onu kurban temettü. Hadiye temettü diyorlar. Hediye temettü. Daha bir kurban var. O iki bayram arasında burada durursa, durmasa, hac yapsa, yapmasa o hemen yerde var kurbanı. O ne kurban? O bayram kurbanı. Bayram. Bayram kurbanı. İd-i Adha. İd-i Adha'l Mübarek. Yevmel Adha, yevmel Aşir min Zilhicce. Zilhicce ayının 10. günü o kurban sıyır. Türkiye'de bulsanız da kesiyoruz siz. Kesin. Hac yaptınız mı? Yapmadınız mı? Türkiye'de siz. Evinizde. Böyle kurban kesiyoruz. Bunu da kurban diyorlar. Bu iki bayramın arasında umre yapsa bunu da kesiyor, bunu da kurban diyorlar. Kurban nev'i iki. Kurban umre uçur. Bu hadiye temettü. Kurban bayram kurbanı uçur. Bu şükürillah. Bu hem yerde var. Hem yerde var. Bu Mekke'de, Mina'da, Arafat'ta şartı değil. Türkiye'de bulunuz. Suriye'de bulunuz. Şarkı dünyada bulunuz. Harbisi de bulunuz. Şimalisi de bulunuz. Canubisi de bulunuz. Nerede bulsanız bulunuz. Bayram namazından sonra kesiyorsunuz. Bu kurban. Bu kurban. Bu ne? Arapçası da udhiyye diyor. Udhiyye. Udhiyye. Bildiniz mi? Udhiyye. Bu haber de var. Ama iki bayramın arasında bir kimse umre yapsa, sonra hac yapsa, o kurban, umrenin kurbanı. Hadiye temettü diyorlar. Hadiye temettü. Hadiye temettü. Velakin çok kardeşlerimiz, hepsi, bunu da, bunu da, hepsi de kurban diyorlar. Bunu bilmek lazım. O nesil kurban, bu nesil kurban. Bunun esas nami nedir? Bunun esas nami nedir? Bunu bilmek lazım. Aklına gelir mi? Bunu bilmek lazım. Ama iki bayramın arasında umre yapmasa ona kurban yok. Hac kurbanı yok. Ama memleketindeki kurbanının niyeti var. Kulsa burada kelse hac yapsa o kurban var. Yapsa yapıyor. Yapsa yapıyor. Ben iki bayram arasında Mekke'de erdim, Mekke'den çıkmadım. Benim kurban yok. Demek bu da yok. Ne için? Bu memleketinde yatıyor kan kurbanıdır. Bu burada da var. İki bayram arası onu sakit etmez. Onu sakit etmez. Bu var. Daha vaktimiz az kaldı. Bir iki kelime. Hocam. Deme kim mi var? Çerez var mı burada? Tamam. Çerez var mı? Çerez. Bir günde selat burada çerez var. Selahat kerahat. Kerahat kerahat. Hel öna mevcut emra. Ne uçur? Demez. Ha? Bu devaptan sonra çerez var mıdır yok mu? Devaptan sonra? Evet. İki rekan namaz okumak. Vakti kerahat. Vakti kerahat. Vakti kerahat. Burada Mescid-i Haram içinde kerahat demek söz yok. Ebeden. Sabah namazdan sonra güneş çıkarka kadar. Tavaf yazsa namaz yapıyor. Ya taşıdan kirse namaz yapıyor. Kerahat yok. Öğlen namazının yarım saat evvel. Güneş ortada durgan vakti. O kerahat vakti. Başka yerlerde. Bu Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram içinde uyuyor. Giriyor taşıdan. Ya tavaf yapıyor. İki rekat namaz yapıyor sonra. Ya tavaf yapmasa, hasta dur, vakti yok, tamam, zahmet var, iki rekat namaz yapıyor, oturuyor, kerahat yok. Asr namazdan sonra ya akşam namazına kadar, başka bir yerlerde kerahat var, burada yok. Ya tavaf yapıyor, yetişiyor, sonra iki rekat namaz yapıyor, sünnete tavaf diyorlar. Sünnete tavaf, tavafın sünneti. Yahut tavaf yapmasa, hasta olsa, tağban olsa, hangi iki rekat namaz okuyor, okuyor, okuyor. Kerahat yok burada. Bunun delili, ne delili var? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişler, ya âle abdi menâb, la temne'anne ahaden, dekhale hâdel beyte min leylin av nehar, salla, tafa av salla, ya Ali Abdümenaf, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanları da bu Mekke-i Mükerreme Mescid-i Haram Kabe-i Şerif'in reisleri, haramış reisleri, reisler, ruasalar, Ali Abdümenaf, men etmen gizler bir kimse, akşam gelir mi, kunduzu gelir mi, keçesi gelir mi, kunduzu gelir mi, sabahda gelir mi, mesada gelir mi, bir zaman gelirse, tavaf yapsa, namaz yapsa, men etmen. Men etmen gizli. Bu delil. Kerahat yok. Resulullah'ın sözleri. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleri. Bir kimse kabul etse merhaba sallallahu aleyhi ve sellem baş üstüde kalemleri dese o Müslüman kamil mümin. Yok. Kerahat vaktiyle biz namaz okumarız. Haramda da olsa da olsun. Kabar yanında da olsa da olsun. Kerahat vakti bize kerahat mezhebimizde namaz yapıyoruz dese bu Resulullah'a kafir oluyor. Yetişem. Vefat etmiş bir kişi için hacca gelir. Vefat etmiş bir kişi için hacca gelindiyse vekalete kurban gerekiyor mu? Hacı bedel mi? Yani al hacı bedel hel yazımı el duhiyye emla yüselam. Hacı bedelinin şurutları var. Evvel mesela ben hac yaparım başka bir kimsenin tarafından. Evvel ben hac yaptım mı yapmadım mı? Kendim tarafından. Bu evvel hac yapayım lazım. Hac yapayım. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanlarında bir kimse lebbeyke an şubru medib lebbeyke dedi. Resulullah ondan sonra diler. Sen kendin hac yaptın mı yapmadın mı dedi. Ben hac yaptım mı? Ya, hac yapmadım dedi. Evvel kendinde hac yap, ondan sonra falan der hac yap. Bu lazım birincisi. İkincisi, bu hac yapıyorken kim bir kimse? Burada iki bayramın arasında burada durdu mu ya çıktı girdi mi? Eğer çifti geldi, umre yaptı olsa temettü oluyor, hüküm bunun hükmü. Bu ölmüş bir kimsenin hükmü değil. Bu ölmüş bir kimse vefat etti, bu hac yapmıyor. Bu vekil hac yapıyor. Hükmü şer'i hakem. Bu vekil de yürüyor. Bu da mutabak oluyor. Bu müfrid olsa hac ifrad oluyor. Bu mütemettü olsa hac mütemettü oluyor, kurban oluyor, kurban kesiyor. Emunin ki. Benim sözüm iki kelime. Hazır şunda memleket-i Suudi'de ya seyyidi ana üsidu vaat kelam. Hacilerden asrı kalas. Bas kifaye. Hacilerden $100 her bir kimseden alıyorlar kurban kesmek için. $100. Ben kene veriyorlar, kağıt veriyor. Numara. Hacılar vermiyorlar. Bu kurban kesildi mi? Kesilmedi mi? Bu parada koyun aldılar mı? Almadılar mı? Bunu muvazzaflarının ratibi, mahane, maaşı da verdiler mi? Nerede gitti bu para bilmiyorlar. Yakin, kalpte yakin hasıl olmaz. Ben tekriben 2-3 seneden bu tarafta birkaç kardeşler ile ittifak ettik. Hacilere hizmet yapmak, yardım yapmak için. Bu Mekke-i Mükerreme'de talebeler, fukara talebeler çok. Talebelerden başka. Hatunlar var, erkekleri ölmüş, birkaç çocukları var, aydam, bir yemek bir şeysi yok. Onları da müsaade yapmak için. Kardeş hacilerimizden soruyoruz. Eğer hacı bedeliniz olsa, yahut kurbanınız olsa, eğer koyun soyarsınız, koyunun kıymeti $100. Eğer 7 kişi bir inek, ya hokus, ya deva, buna iştirak etse 7 kişi, bunun ucuz olur. Ucuz olur. Bunda iştirak etsen gizler. Ben hizmet yaparım, yazarım. İnşallah 4 gün. Yavmun nahr. Kurban bayram künisi. Ondan sonra daha 3 gün ayyama teşrik. Bu 4 gün içinde ne kadar olsa olsun onu kesip bu fukaralarda tavsiye etişini ben hizmet yaparım. Allah eğer sizlerden bulsa gelsin onun namını yazarım, onun sebezini hizmeti yaparım. İnşallah. Bunda mutmain oluyorsunuz. Eğer gelseniz bu 4 günün içinde Mina'dan, Arafa'dan gelseniz gözünüz ile koruyorsunuz. Kurbanı gizli. Kolingiz ile kesseniz de kesiyorsunuz. Ben kursatırım. Ama bankada verseniz onu bilmiyoruz. Kurbanın gizini kurmuyorsunuz. Onu kesti mi kesmedi mi bilmiyoruz. Bu fukaralarda verdi mi vermedi mi biliyoruz. Muvazzaflar mı maaşında verdi mi ne yerde kesti parangiz bilmiyoruz. Yakin hasıl olmaz. Bu bizim yolumuzda yakin hasıl olur. Allah hemimizin حجمزني قبول السن وأمر مزني قبول السن ودها مملكة مزدا جوجقلر مزدا أهلية جيرالر مزدا أولر يعني ده سلامت بزلري يتمك وشن نصيب السن إن شاء الله ودها قيل مكني باشقى سنالر ده قيل مكني نصيب السن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لردن bize hemimizde nasip etsin. Amin. Bunu şefaat eden mahrum etmesin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kama sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidu mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kama barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Fil alemine inneke hamidu mecid. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala al-mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah daha toplandığımız var. Salikuni. İnşallah. Salih Kuli de ayet olmalı. Hocam bugünleri çoğaltmak mümkün değil mi? Az geliyor bize salı, cumartesi. Bir gün daha eklemek mümkün değil mi? Hakkınız müsait değil mi hocam? Yani illa salil, la te'akiyu ila salil. Daha kıldam cahil. Yani azid. Azid anil yani merretin. Merretin. İnşallah bakarım. Ya seyyidi.